وہ ہے یوم جمعہ اور اس کی رات. جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن احادیث مبارکہ میں بہت تاکید آئی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر علی من الصلاۃ فی اللیلۃ الزہراء والیوم الاظہر یعنی یوم الجمعہ فإن صلاتکم تورد علی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کی رات اور یوم جمعہ لیلۃ الزہراء یعنی نور کی چمکتی ہوئی رات اور یوم الاظہر زیادہ واضح ظاہر دن مبارک دن یعنی جمعہ تمہارے درود و سلام مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. اس کو امام بیہقی نے بھی نقل کیا ہے اور امام طبری نے بھی نقل کیا. اسی طریقے سے امام ابن عبدی نے اس کو حضرت انس بن مالک سے اور سعید بن منصور نے اپنی سنن میں امام حسن اور خالد بن معدان سے مرسلن اس کو روایت کیا. اسی طریقے سے امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کو نقل کیا. حضرت سیدنا اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من افضل ایامکم یوم الجمعۃ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے. فیہ خلق آدم اس میں آدم کی تخلیق ہوئی. وفیہ قبضہ اور اسی دن ان کی اس دنیا سے روانگی ہوئی. وفیہ نفخہ وفیہ صعقہ اسی میں نفخہ سور پھونکا جائے گا اور اسی میں صعقہ ہوگا کہ جب قوم جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اٹھیں گے. فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ بس اس دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو. فإن صلاتکم مارودا علیہ کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. قالوا یا رسول اللہ عرض کی گئی آقا وکیف تورد علیک صلاتنا وقد ارمت اے آقا آپ پر کیسے ہمارا سلام اور درود پہنچے گا جبکہ آپ کو معاذ اللہ اس وقت عقیدہ تھا. ارمتا کہتے ہیں مٹی کے ساتھ مٹی ہو جانا. تو چونکہ جہالت کے یہ طریقے تھے تو صحابہ نے بھی یہی سمجھا کہ شاید واقعی ایسا ہوتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ جل مجد کریم نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء اکرام کے اجسام کو کھائے. کیا میری آواز آ رہی ہے منیر بھائی؟ میری آواز آ رہی؟ کہ انبیاء اکرام علیہ الصلات و تسلیم پر اللہ مجد الکریم نے زمینوں پر حرام قرار دے دیا ہے کہ انبیاء اکرام کے اجسام کو کھائے. بن حنبل نے بھی نقل کیا. ابو داؤد نے، نسائی نے، ابن ماجہ، ابن حبان، امام حاکم نے، مستدرک میں امام قاضی اسماعیل نے اپنی کتاب فضل الصلاۃ علی نبی میں، دارمی نے اور اسی طریقے سے دیگر محدثین نے حدیثی کو نقل کیا. اور یہ الحمدللہ حدیث بالکل سندن متنن صحیح ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر یوم قرأت فیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ احبتا وفیہ طیب علیہ وفیہ ماتا وفیہ تقوم الساعہ وما من دابہ الا وہی مصیخہ یوم الجمعہ من حین تطلع الشمس شفقا من الساعت الا الجن والانس وفیہ ساعت لا یصادفها عبد مسلم وهو یصلی یفعل اللہ شیئا الا آتاہ ایاہ. امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو نقل کیا، امام ترمذی نے اپنی جامع میں، اور نسائی نے سنن میں، مالک نے موطأ شریف میں اس کو نقل کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام دن کے جن پر سورج طلوع ہے سب سے زیادہ اس دن وہ دن ہے جس کو یوم جمعہ کہا جاتا ہے. اس میں چونکہ اب دیکھیے آج جمعے کی فضیلت میں جتنی احادیث آتی ہیں اس میں یہ فضیلت ضرور آتی ہے کہ اس دن حضرت آدم کو تخلیق کیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن کوئی نبی تخلیق کیا جائے پیدا ہو وہ دن بڑا برکت والا ہوتا ہے. کیوں برکت والا دن ہے؟ تو کہا کیونکہ اس دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، اسی دن وہ زمین پر تشریف لائے، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن انہوں نے انتقال کیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. اور صبح سے جب شفق طلوع ہوتا ہے وہاں سے لے کر جو ہے ہر جانور جو ہے، ہر دابا جو ہے، وہ بھی اس میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. اور یعنی بمانے دابت اللہ وحیہ مسیحا، مسیحا بمانا پستانیہ، یعنی وہ سنتا ہے ہر جو کچھ ہوتا ہے قبر میں عشر میں. آقا کریم نے شام ہر جانور سنتا ہے الا الجن والانس، سوائے جنوں اور انسانوں کے. وفیہ ساعت لا یصادفہ عبد مسلم، اور اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو بھی بندہ ہے مسلم اس میں کہے بہو بہ یصلی درود و سلام پڑھے، یسأل اللہ شیئا الا آتاہ ایاہ، جو بھی وہ مانگے اللہ اس کو عطا فرماتا ہے. یہ ایک گھڑی ایسی مبارک ہے جمعہ شریف میں. اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس کو بہکی نے نقل کیا، فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر علی من الصلاۃ فی کل یوم جمعہ فإن صلاۃ امتی تورد علی کل یوم جمعہ فمن اکثر علی صلاۃ کان اقربہم منی منزلہ، کہ زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود و سلام بھیجو جمعہ کے دن، کیونکہ میری امت کا جمعہ کے دن درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. تم میں جو سب سے زیادہ درود و سلام پڑے گا قیامت کے روز وہ اتنا ہی میرے قریب ہو جائے گا. یہ بھی الحمدللہ سند صحیح ہے. اور اس پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اس کا جو راوی مقہول ہے اس نے امام ابو امامہ سے سنا نہیں ہے، تو اس کا الحمدللہ جواب جو ہے وہ آپ زندہ ہیں واللہ، جو کتاب ہے اس میں ہم نے الحمدللہ میں نے تفصیل کے ساتھ اس کا جواب جو ہے وہ دے دیا ہے کہ یہ الحمدللہ بھی صحیح ہے، اور حضرت ابو امامہ نے اور حضرت مقہول نے ابو امامہ سے ان کا سنا ثابت ہے، جو کہ مسند الشامعین امام طبرانی کی کتاب ہے اس میں ان کا سنا ثابت ہے. اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے روایت ہے. یہ جو روایت میں نے عرض کی ہے پہلے، یہ بہکی نے اس کو نقل کیا ہے سنن میں، اور دہلمی نے اپنی مسند الفردوس میں اس کو نقل کیا. اسی طریقے سے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاہ اکثر علیہ من الصلاۃ فی یوم الجمعہ فإنہ لیس احد یصلی علیہ یوم الجمعہ الا اردت علیہ صلاته، کہ جمعہ کے دن مجھ پہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کرو. کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جو درود و سلام پڑھے اور اس کا درود و سلام ہر ایک کا میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. اس کو امام حاکم نے مسلک میں نقل کیا اور صحیح کہا. اور اسی طریقے سے بحقی نے شعب الایمان میں اور حیات الانبیاء میں، ابن ابی عاصم نے فضل الصلات میں اس کو نقل کیا، اور یہ بھی الحمدللہ حدیث صحیح ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ فإنه يوم مشهود تشهد الملائكة وإن عادا لا يصلي علي إلا أردت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال وقلت وبعد الموت؟ قال إن الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبي الله حي وهو يرزق. حضرت ابو دردہ کہتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ حاضری کا دن ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو درود و سلام پڑھے مگر اس کا درود مجھ تک پہنچتا ہے جب تک پڑھتا رہتا ہے. یعنی اب دیکھیے، یہ نہیں کہ صبح کو پڑھا شام کو پہنچا یا اگلے دن، نہیں، آقا نے فرمایا اسی وقت جب تک پڑھتا رہتا ہے مجھ پر اس کا درود پیش ہوتا رہتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ فات کے بعد بھی؟ تو کہا بے شک اللہ جل مجد الکریم نے حرام قرار دے دیا زمین پر کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حیون یرزقو، اللہ کا نبی زندہ ہے اور رزق دیا جاتا ہے. اس کو امام ابن ماجہ نے نقل کیا، اور یہ ابن ماجہ کی سنن ابن ماجہ کی کتاب الجنایت کی آخری حدیث ہے. اور اس کے بھی سارے راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں. حضرت ابو دردہ سے جو دوسری روایت جو اس دن میں نے پیش کی کئی مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور و نزدیک درود و سلام سننے پر، اس روایت کے لفظ یہ ہیں: اکثر من صلاۃ علیہ یوم الجمعۃ فإنه یوم مشہود تشهد الملائکہ لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کان قلنا وبعد وفاتک قال وبعد وفات ان اللہ حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء او كما قال صلى الله عليه واله وسلم جمعے کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کرو، تم میں سے کوئی بھی درود و سلام نہیں پڑھتا مگر اس کی آواز مجھے پہنچ جاتی ہے. سو کہنا وہ دنیا کے کسی خطے پر بھی پڑھ رہا ہو، محبت کے ساتھ جو درود و سلام پڑھتا ہے آقا کریم ان کانوں سے سنتے ہیں. اور اس کے دلائل الحمدللہ ہم نے بہت سارے جو ہیں وہ پہلے ایک درس میں دے دیے ہیں کہ آقا دور و نزدیک سے اپنے غلاموں کا درود و سلام سنتے ہیں. تو ہے کہیں بھی ہو اس کی آواز مجھے پہنچ جاتی ہے. تو کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ وفات کے بعد بھی؟ کہا وفات کے بعد بھی، کیونکہ اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. یہ بار بار میرے آقا کا فرمان، ادھر مولوی کا فرمان کہ جو کہتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی نے کہا میں بھی ایک دن مر کے مٹی میں ملنے والا ہوں، تقویت الایمان میں یہ لکھا. تو اب دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی زیادہ مخالفت. یہ لوگ جو ہیں ایک طرف تو حدیث کا نام لیتے ہیں اور ایک طرف حدیث اپنی طرف سے، حالانکہ آقا کریم نے ساری عمر نہیں فرمایا. یہ ہمارا دعویٰ ہے، چیلنج ہے کہ جس نے یہ کہا کہ یعنی میں بھی ایک دن مر کے نتیجے ملنے والا ہوں معاذ اللہ فیصل اللہ، دکھاؤ وہ یہ حدیث کہاں ہے. ایک حدیث انہوں نے یہ گھڑی کہ اللہ کے نبی نے کہا مجھ کو بڑا بھائی کہو معاذ اللہ فیصل اللہ، یہ بھی بالکل جھوٹ. اسی طریقے سے ایک حدیث یہ گھڑی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے. اور مرد ہی حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی کی طرف، یہ خلیل احمد امبیٹھوی نے، براہین کاتیا نے لکھی کہ اللہ کے نبی نے تو کہا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، اور شیخ عبد الحق نے اس کو روایت کیا. حالانکہ شیخ عبد الحق علم نبی پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، دلائل دینے کے بعد کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ اللہ کے نبی نے کہا مجھے دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، تو ہم کہیں گے این حدیث اصل ندارت، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں، یہ من گھڑتا حدیث ہے. تو اس کی طرف منسوخ کر دی حضرت شاہ صاحب کی طرف. تو یہ آقا تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. یہ طبرانی نے موجم کبیر میں اس کو نقل کیا، اور ابن تیمیہ کے شاگرد خاک ابن القیم نے جلال افہام کے صفحہ نمبر 63 قدیم جو ہے مصری مطبوعہ، اس کے صفحہ نمبر 63 پر اس حدیث کو نقل کیا، اور اس کے حاشیے میں لکھا گیا رواہ ابن ماجہ و اسنادہ جید، کہ اس کی سند بڑی پختہ ہے. حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، یہ بھی طبرانی میں ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ فإنه آتاني جبريل آنفا من عند ربي هي عز وجل فقال ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه أشرا. طبراني نے اس کو ایسی سند کے ساتھ نقل کیا کہ جس میں کوئی حرج نہیں مطابعات میں قابل قبول ہے. تو یعنی آقا نے شاہ جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھو, کیونکہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے اپنے رب جل مجد الکریم سے اور کہا کہ زمین پر کوئی ایک مسلم بھی ایسا نہیں ہے اے محبوب جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے, میں اور میرے فرشتے, میں اور میرے فرشتے 10 بار اس پر درود بھیجتے ہیں, 10 اس پر رحمتیں کرتے ہیں. کیونکہ یہ جمعہ جو ہے اس کو سید الایام کہا گیا, اور آقا کو یعنی یہ ہے سید الایام, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سید الانام, وہ دنوں کے سردار ہیں, یہ انبیاء اور کائنات کے سردار ہیں. لہذا دنوں کے سردار میں انبیاء کے سردار کا ذکر کرنا چاہیے. دنوں سے جو افضل ہے اس نبی کا ذکر اس دن میں کیا جانا چاہیے کہ جو سب سے افضل ہے. اس کو امام عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر الصلاۃ علیہ فی لیلۃ الزہراء والیوم الاظہر فإن صلاتکم تورد علیہ فأدعو لکم وأستغفر اللہ اکبر سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ رات اور جمعہ کو زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود و سلام بھیجا کرو. کیوں؟ فرمایا تمہارا درود و سلام مجھ پر پیش ہوتا ہے, میں تمہارے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور تمہارے لیے استغفار بھی کرتا ہوں. جب ہم درود بھیجتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جس نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اس کو معاف فرما دے, اس پر کرم نوازی فرما دے, اس کو بخش دے. وعن ابن شہاب الزہری کہتے ہیں بلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من الصلاۃ علیہ فی یوم لیلۃ الزہراء ویوم الازہر فانہما یؤدیان عنکم وان الارض لا تاکل جساد الانبیاء وما من مسلم یصلی علیہ الا حملها ملک حتی یؤدیہا الیہ ویسمیہ حتی انہ یقول ان فلانا یقول کذا و کذا. حضرت امام ابو شہاب زہری کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حدیث پہنچی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ رات اور جمعہ کو زیادہ زیادہ مجھ پر درود و سلام بھیجا کرو, یہ تمہیں 2 دن عطا کیے گئے ہیں, اور زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی. کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ مجھ پر اگر درود بھیجتا ہے تو اس کو فرشتہ اٹھاتا ہے, اٹھا کر میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اور پھر اس کا نام لیتا ہے کہ آقا فلاں نے ان لفظوں کے ساتھ آپ پر درود بھیجا ہے. اسی لیے تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے نا, یہ روایت ہے نسائی شریف میں, کہ اچھے سے اچھے درود و سلام, اچھے اچھے لفظوں کے ساتھ درود و سلام جو ہیں وہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھیجا کرو. وعن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر سے روایت ہے, فرمایا لکثرت الملائکہ فیہا وہم نور, یعنی یوم جمعہ کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ اس میں ملائکہ کی کثرت ہوتی ہے اور وہ نور سے ہیں. اور دن اور رات کا اس لیے جمعہ رات اور جمعہ کا ذکر کیا گیا کہ کیونکہ وہ افضل ہیں, جیسا میں نے ابھی عرض کیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرہ غفر لہ ذنوب 80 سنا. یہ روایت میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جس نے جمعے کے دن 80 مرتبہ درود بھیجا اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے. وعن علی رضی اللہ تعالی من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الجمعہ 100 مرہ جاء یوم القیامت وما هو نور لو قسم ذلک النور بین الخلق کلہم لا وسعہم, کہ جس نے جمعے کے دن 100 مرتبہ درود و سلام آقا کریم پر بھیجا قیامت کے روز اس طریقے سے آئے گا کہ اس کو نور عطا کیا جائے گا, اور وہ نور اگر تقسیم کیا جائے تو ساری کائنات کو وہ نور جو ہے مل جائے. ابو نعیم نے اس کو نقل کیا, پہلے بیان ہو چکی لیکن چونکہ یہ یوم جمعہ کے بارے میں کر رہا ہوں، اس لیے بارہ حدیث جو ہیں، بعض حدیث جو ہیں وہ بار بار دوبارہ بھی آ رہی ہیں. اذا کان یوم الخمیس عند العصر احبط الملائکہ، احبط اللہ ملائکہ من السماء الى الارض معها صحائف من فضه بأيديها اقلام من ذهب تكتب الصلاه على محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فی ذلک اليوم وتلک الليلۃ الى غروب الشمس. جمعہ رات اور جمعہ کو اللہ جل مجد الکریم کو چند فرشتے بھیجتا ہے جن کے ہاتھ میں چاندی کی تختیاں ہوتی ہیں اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور ان کو حکم ہوتا ہے کہ تم نے صرف یہ عمل لکھنا ہے کہ جو آقا کریم پاس درود و سلام بھیجیے، تم سونے کے قلموں سے چاندی کے ورقوں پر تم لکھتے جاؤ کہ فلاں شخص نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اتنی بار درود شریف پڑھا ہے. یہ حضرت علی سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے. ایسی ہی اذا کان یوم الخمیس ما صلی اللہ ملائکہ ما ہوں صحف من فضۃ و اقلام من ذهب یکتبون اکثر الناس الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الجمعہ، کہ فرشتے آتے ہیں جمعہ رات کو اور جمعہ کو چاندی کے ورق لے کر، صحیفے لے کر اور سونے کی قلمیں لے کر، اور وہ لوگوں کا جو زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے ہیں، لوگوں کا وہ درود و سلام لکھتے رہتے ہیں. اس کو دہلوی نے نقل کیا ہے. دونوں روایتوں کو امام مسجد الدین فیروز عبادی نے الصلات والبشر میں اس کو نقل کیا ہے. امام ابن بشقوال نے بھی اس کو نقل کیا ہے. عن ابی ہریرہ کا اس میں بھی یعنی یوم جمعہ کا ذکر ہے کہ اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کرو. اسی لیے اور اسی طرح طریقے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا. جب آپ امیر المومنین تھے تو آپ نے اپنے تمام گورنروں کی طرف ایک حکم نامہ جاری کیا، کیا ان انشروا العلم یوم الجمعۃ فإن غائلۃ العلم النسیان فأکثر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعۃ. علم کو پھیلاؤ جمعہ کے دن، کیونکہ جو علم کا زائل ہونا ہے وہ ہے نسیان، بھول جانا. تو بار بار آدمی یاد کرے گا تو بھولے گا نہیں. تو فرمایا زیادہ سے زیادہ درود و سلام اللہ کے نبی پر پڑھا کرو. یہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حب و کثرت سے صلاۃ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کل حال و انھا فی یوم جمعۃ و لیلته اشد استحبابا لانھا افضل ایام الاسبوع وهو یوم شریف. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں مجھے ہر گھڑی آقا پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا اچھا لگتا ہے، ہر حال میں اچھا لگتا ہے، لیکن جمعہ رات اور جمعہ کو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ افضل، پورے ہفتے میں سے افضل دن ہے اور وہ شریف عزت والا دن ہے. یہ تو تھا جمعہ شریف کے بارے میں. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ شریف کے بارے میں بھی بہت ساری روایات رہتی ہیں، لیکن ذرا اختصار کے ساتھ چونکہ زیادہ مضمون لمبا بھی نہ ہو جائے تو آگے ہے. یوم السبت والاحد یعنی ہفتہ اور اتوار کو، تو اس میں حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے جس کو قرطبی نے اپنی کتاب الصلاۃ النبویہ میں نقل کیا اور امام حسن بصری نے ان سے نقل کیا. لفظ کیا ہے؟ اکثر من الصلاۃ علی یوم السبت فإن الیہود اکثر من سبی فیہ فمن صلی علی فیہ مرت مرتا فقد آتک اللہ نفسہ من النار وحلت له شفا وششفا یوم القیامہ فی من احبا وعلیکم بمخالفت الروم فی یوم الاحد. قالوا یا رسول اللہ وفی ای شیء مخالف الروم؟ قال فی یوم یدخلون کنائسهم ویعبدون سلمان ویسبونی فمن صلی صبح من الیوم الاحد وقاد یسبح اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین بما فتح اللہ علیہ ثم صلی علی سبع مرات واستغفر لابویہ ولنفسہ وللمؤمنین غفر اللہ له ولابویہ وان دعا استجاب اللہ له وان سأل خیرا آتاہ اللہ. سبحان اللہ، دیکھیے کتنی برکتیں، کتنی فضیلتیں ہیں. کہ ہفتے کرو آقا نے فرمایا مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود و ثواب پڑھا کرو، کیونکہ یہودی اس دن مجھے گالی دیتے ہیں معاذ اللہ استغفر اللہ. تو جس نے مجھ پر ایک ہفتے کے دن 100 مرتبہ درود بھیجا تو اللہ اس کو جہنم سے آزادی لکھ دے گا اور میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی اور میں قیامت کے روز اس کی شفاعت کروں گا. تو جس کو میری شفاعت پسند ہے اس کو چاہیے کہ وہ رومیوں یعنی عیسائیوں کی مخالفت کرے اتوار کے روز. ہر چیز یا رسول اللہ کیسے کس شے میں ہم ان کی مخالفت کریں؟ کہا وہ اتوار کو اپنے گرجوں میں جاتے ہیں، وہاں وہ جو ہے بتوں کو پوجتے ہیں اور مجھے گالی دیتے ہیں. تو جس نے اتوار کی صبح مجھ پر درود و سلام پڑھا اور بیٹھا رہا یہاں تک کہ یعنی فجر پڑی، اس کے بعد درود شروع کیا کب رات، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، پھر جب سورج اپنی مکرو وقت سے نکل گیا پھر ثم صلی رکھا تعین، پھر اس کو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے، پھر ثم علی سبع مرات، پھر وہ 7 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے اپنے والدین کے لیے اور اپنے لیے اور سارے مومنوں کے لیے دعا کرے تو اللہ اس کو بھی بخش دے گا، اس کے والدین کو بھی بخش دے گا. جو وہ دعا کرے گا اللہ سے اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، اور جو اچھائی مانگے گا اللہ جل مجدہ الکریم اس کو اچھائی عطا فرمائیں گے. اسی طریقے سے آگے پیر شریف کیا تو پیر شریف کو امام ابو موسیٰ المدینی نے، اب ضعف الیالی والایام نے، امام غزالی نے احیاء العلوم میں روایت کو نقل کیا امام احمد سے، وہ حضرت انس سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی لیلۃ الاثنین 4 رکعات. یہ ذرا غور و فکر سے ذرا یہ سنیے، بہت کام کی چیز ہے، بہت سارے مسائل، بہت سارے مسائل، بہت ساری تنگی تکلیفیں ہیں جو اس پوچھتے ہیں. تو یہ الحمدللہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جو ہے وہ نماز کا ہمیں بتایا ہے کہ کوئی بھی تمہیں کسی قسم کی مصیبت آ جائے، کسی قسم کی تمہیں کوئی تم پر کوئی پریشانی آ جائے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام پریشانیوں کا حل بتا دیا. کتنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کریم ہیں ہم پر، تو فرمایا کہ حل میں تمہیں بتا دیتا ہوں، فرمایا جس نے سوموار پیر شریف کی رات کو 4 رکعتیں پڑھی، 4 رکعت میں وفی ثانیہ 11 شرین، دوسری رکعت میں 21 مرتبہ اور تیسری رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص، پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ اخلاص، دوسری رکعت میں 21 مرتبہ سورہ اخلاص اور تیسری رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص اور چوتھی رکعت میں جو ہے وہ 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، ثم سلم پھر وہ سلام پھیرے، وَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ 75، اور پھر وہ قول شریف پڑھے 75 مرتبہ، وَاسْتَغْفَرَ لِنَفْسِهِ اپنے لیے استغفار کرے، وَلِوَالِدَيْهِ اور اپنے والدین کے لیے 75، 75 مرتبہ، وَصَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ 75، اور 75 مرتبہ درود و سلام پڑھے، ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهُ حَاجَتَهُ، پھر جو بھی اس کی حاجت ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے. كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتِيَهُ مَا سَأَلَ، جو بھی وہ مانگے گا رب سے رب کے ذمہ کرم پر ہو گیا کہ رب اس کو عطا کرے گا. وتسمى صلاۃ الحاجۃ، اس کو صلاۃ الحاجت بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی کسی قسم کی حاجت ہو تو اس کو کہا جا رہا کہ اس طریقے سے نماز پڑھے اور نماز کے بعد وہ دعا مانگے، ایک تو بخشش کی مانگے اپنے لیے اپنے والدین کے لیے، اور ایک یہ کہ وہ اپنے لیے جو حاجت اس کی ہے اس حاجت کو مانگے، انشاءاللہ اللہ جل مجد کریم اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ پیر شریف کی رات کو امام ابو طالب مکی نے بھی اس کو جو ہے وہ نقل کیا ہے قوت القلوب میں۔ اسی طریقے سے منگل کی رات کو درود و سلام پڑھنا ان جابر مرفوعا، حضرت جابر نے مرفوع روایت نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی اللیلۃ الصلاۃ اربع رکعات بعد الاتمة قبل ان یوترا یقرأ فی کل رکعۃ الحمدللہ مرۃ وقل ھو اللہ احد ثلاث مرات وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس مرۃ فاذا فرغ استغفر 50 مرۃ وصلى علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 مرۃ یا با صلاح یوم القیامہ ووجہہ یتلالع نورا وذکر ثوابا کثیرا سبحان اللہ۔ جو منگل کی رات کو 3 مرتبہ درود و سلام پڑھے، جو منگل کی رات کو 4 رکعت عشاء کی نماز کے بعد اور وتر سے پہلے پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف 1 مرتبہ اور قل شریف 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 1-1 مرتبہ، اور جب وہ نماز سے فارغ ہو جائے تو 50 مرتبہ استغفار کرے، پھر 50 مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، تو قیامت کے روز جب وہ آئے گا تو اس کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی ہوں، اس کے چہرے سے نور کی کرنیں نکل رہی ہوں گی، پھوٹ رہی ہوں گی، اور بہت سارا اس حدیث میں ثواب بھی ذکر کیا گیا۔ اس کو بھی امام ابو موسیٰ المدینی نے جو ہے اپنی کتاب میں نقل کیا، اور امام سخاوی نے قول البدی میں، اور علامہ محدث شیخ الاسلام شمس الدین محمد الکسلانی شارح صحیح بخاری نے مسالک الحنفاء الى مشار الصلاۃ الى النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس حدیث کو نقل کیا۔ اب ہے کہ صبح و شام درود و سلام پڑھنا۔ عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ حین یصبح عشرا و حین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعت یوم القیامہ، کہ جس نے صبح 10 مرتبہ صبح ایسا عالم کی کہ 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اور شام کو 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا، تو اس پر یوم قیامت کو اس پر میری شفاعت جو ہے وہ واجب ہو گئی۔ اور پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے اور بھی روایت ہے جس کو امام ابو موسیٰ المدینی نے بھی نقل کیا ہے، اور پھر ہر روز سبحان اللہ۔ عن ابی کاہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا کاہل من صلی علیہ کل یوم ثلاث مرات و کل لیلۃ ثلاث مرات حبا اور شوقا الى علیہ کان حقا علی اللہ ان یغفر له ذنوب تلک اللیلۃ و ذلک اليوم۔ اے ابو کاہل، جس نے 3 مرتبہ صبح و شام رات اور دن کو 3 مرتبہ دن اور 3 مرتبہ رات کو مجھ پر درود و سلام بھیجا، کس طریقے سے؟ شوق سے، میرے ساتھ محبت کرتے ہوئے، میرے ساتھ عشق کرتے ہوئے، جس نے درود و سلام مجھ پر 3 مرتبہ صبح دن کو اور 3 مرتبہ رات کو بھیجا، تو اللہ جل مجد الکریم پر حق بنتا ہے، یہ اس کے ذمہ کرم پر ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے اس رات اور اس کے سارے دن جو ہیں دن کے گناہ جو ہیں ان کو معاف فرما دے۔ یہ تو تھا ایام، دنوں کا ذکر۔ اب آئیے مہینوں کا ذکر کہ کس مہینے میں جو ہے درود و سلام کتنا پڑھنا چاہیے۔ تو ابو جوزی نے اس روایت کو ابن جوزی نے اس روایت کو نقل کیا، امام محدث شیخ الاسلام شمس الدین محمد کسلانی نے مسالک الحنفاء میں نقل کیا، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دوسرے بزرگان دین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس کا ذکر کیا۔ ما من احد یصوم اول 50 من رجب ثم یصلی ما بین العشاء والاتمہ یعنی لیلۃ الجمعۃ اتنا اشر رکعت سن قال اذا فرغ صلى علي 70 مره اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله ثم يسال الله حاجته فانها ثم يسال الله حاجه فانها تقضي او كما قال صلى الله عليه واله. کہ جو رجب کے دن روزہ رکھے پہلے دن, پھر عشاء کے درمیان یعنی جمعہ رات کو 12 رکھتے پڑے, اور ان کے بعد 70 مرتبہ مجھ پر درود و سلام بھیجے ان لفظوں کے ساتھ, اللہم صلی علی محمد النبی الامی و علی آلہ. پھر اللہ سے جو بھی حاجت مانگے اللہ اس کی حاجت کو پورا کرے گا. یوم شعبان یعنی شہر شعبان, اب جو مہینہ اس میں ذاکر ابی سیف الفقی الیمنی فی جزء اللہ فی فضل, یعنی شعبان کے مہینے کے فضیلت میں امام ابن ابی سیف نے ایک جز لکھا, کتاب لکھی, اس میں انہوں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی, قال من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شعبان فی کل یوم سبع کا نیا کا مرات مرات یوکل اللہ ملائکتہ یوصلونها الیہ وتعرج روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذلک ثم یامر اللہ ان یغفر له الى یوم القیامہ. کہ جس نے شعبان کے ہر روز 700 مرتبہ درود بھیجا, اللہ ایک فرشتے کو اس کا موکل بنا دے گا جو اس درود کو لے کے آقا تک پہنچے گا, آقا کی روح مبارکہ کے سامنے پیش کرے گا. پھر اللہ حکم دے گا اس فرشتے کو کہ قیامت تک کے لیے اس آدمی کے لیے تو دعائیں کرتا رہو, جس نے محبوب پر درود بھیجا تو قیامت تک کے لیے اس کے لیے دعائیں کر. ان سہل بن سعد لا وضو لمن لم يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس کا وضو ہی نہیں ہے جس نے جو ہے وہ درود و سلام آقا پر نہیں پڑھی. یعنی اب وہ مہینے دن گزرے, اب الحمدللہ وہ وقت ہے کہ کس کس وقت اور کس کس جگہ درود و سلام پڑھنا. پہلے تھے ایام زمانے کے لحاظ, اب ہے کاموں کے لحاظ اعمال, کہاں درود و سلام پڑھنا ہے. چونکہ یہ مقام بھی بہت سارے ہیں, وضو کرنے سے پہلے, وضو کرنے کے بعد, اس کا وضو ہی نہیں آقا نے ہوا جس نے درود و سلام نہیں پڑھا. موجم کبیر تبرانی نے اس کو موجم کبیر میں بھی نقل کیا, اور جامع صغیر میں امام سیوطی اس پر ذوف کا حکم لگاتے ہیں, لیکن چونکہ جو ہے ضعیف حدیث بھی فضائل میں مقبول ہوتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فارغ احدکم من طهورہ فلیقل اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ ثم یصلی الیہ فاذا قال ذلک فتحت له ابواب الرحمہ. امام سخاوی نے قول بدی میں, اور اسی طریقے سے امام کسلانی نے مسالک الحنفاء میں اس حدیث کو نقل کیا, اور امام ابو شیخ حافظ نے اس کو کتاب الثواب میں نقل کیا کہ وضو کے بعد جو دوسرا کلمہ پڑھتا ہے, کلمہ شہادت اس کے بعد فرمایا مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کے لیے آسمان یعنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ وضو کرتے ہوئے بھی درود و سلام پڑھنا جو ہے وہ چاہیے. امام نووی نے لکھا, پوری انہوں نے فصل بنا دی, ما یقول بعد الفراج من الوضوء, تو وہ کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یا کوئی اور بھی جو الفاظ وہ چاہے ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے. تو اب چونکہ یہ بھی کافی لمبا ہے مسئلہ, درود و سلام کہاں کہاں پڑھنا ہے, یہ بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل کچھ اور جو ہیں وہ واقعات اور جو ہیں مواتن درود و سلام پڑھنے کے وہ بھی انشاءاللہ کل بیان کیے جائیں گے. ایک موقع وضو کا بیان ہو گیا, اس کے بعد دیگر جو مواقع ہیں کہاں کہاں پڑھنا ہے, تو وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں, کل کے درس میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. دعا کیجیے اللہ جل مجدہ فرین زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود و سلام پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے ہمیں لے جائے. اور سبحان اللہ، شاید جمیل قادری نے یہی احادیث کریمہ پڑھ پڑھ کر یہ کہا تھا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام وما علیہ الا البلاغ المبین. انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ایک ناشی ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. جی منیر بھائی، تشریف لائیں.